dzięki skuteczności 3 filtrów, w tym HEPA 13. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Debatę proponuje kandydat ludowców na prezydenta, kontrkandydat CSPO. Nowa Lewica, tak ma się nazywać nowa siła na scenie politycznej. Wolontariusze z Łomży remontują dom dla matki z dwójką dzieci. Lider PSL-u i kandydat ludowców na prezydenta wzywa Małgorzatę Kidawę-Błońską do debaty. Rozumiem, że teraz jest już gotowa i szybko do takiej debaty dojdzie, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej zdecydowała dziś, że to właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska powalczy o najważniejszy urząd w państwie. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą. Naprawdę. Obecnie urzędujący prezydent to kandydat partii rządzącej, choć on sam nie ogłosił jeszcze swojego startu. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, komentując wybór Kidawy-Błońskiej, powiedział tu cytat: do każdego z kandydatów na prezydenta odnosimy się z szacunkiem. Mamy nadzieję, że rywalizacja wyborcza będzie rywalizacją na programy, na pomysły dla Polski, stwierdził Błażej Spychalski. Dodał jednocześnie, że nie wyznaczono jeszcze daty wyborów prezydenckich. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu. Lider SLD stwierdził z kolei, że cieszy się z poważnego kontrkandydata na poważne stanowisko. Jest z kim walczyć, powiedział Włodzimierz Czarzasty, komentując zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich w PO. Podkreślił, że Lewica zajmie się wyznaczeniem swojego kandydata, gdy zakończy proces zjednoczeniowy. Za kilka tygodni ma powstać nowa siła polityczna, nowa Lewica, zdradził Robert Biedroń. A w warszawskim hotelu odbywają się dziś konwencje SLD i Wiosny, które mają doprowadzić do zjednoczenia tych partii. Kongres zjednoczeniowy zaplanowano na pierwszą połowę przyszłego roku. Działacze opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych spotkali się na zjeździe w Warszawie. Od 2015 roku są podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wyjaśnia prezes urzędu Jan Józef Kasprzyk. Są to osoby, które w ostatnich latach zostały zrównane w uprawnieniach z kombatantami wojennymi, bo cel walki, jaki prowadzili, był ten sam, niepodległa Polska. Pomyśleliśmy sobie, że w tym roku, w roku, w którym obchodziliśmy 30. rocznicę początku upadku komunizmu, to dobry moment, aby przedstawiciele z całej Polski, środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej, spotkali się w Warszawie, aby oddać hołd tym, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Przed południem uczestnicy zjazdu wzięli udział w mszy w intencji zamordowanych, zmarłych i żyjących działaczy opozycji. Po niej przeszli przed grup nieznanego żołnierza, gdzie odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Problem alkoholowy wśród młodych ludzi w Belgii. Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym roku z powodu nadmiernego spożycia alkoholu każdego dnia do szpitali w tym kraju trafiało 6 nastoletnich osób. Eksperci w Belgii, którzy zajmują się problemami alkoholowymi, alarmują od kilku lat. Jednak najnowsze dane to powód do zaniepokojenia, donosi belgijska prasa. Zaobserwowano bowiem wzrost przypadków upojenia alkoholowego wśród 12 i 13-latków. To nowy smutny rekord, komentowano. W ubiegłym roku liczba osób, która trafiła do szpitala między 12 a 17 rokiem życia z powodu nadmiernego spożycia alkoholu, przekroczyła 2000. Dla porównania w sąsiedniej Holandii ta liczba jest trzykrotnie niższa. Rozgorzała więc dyskusja na temat podniesienia wieku uprawniającego do zakupu alkoholu. W Belgii sprzedaż alkoholu jest dozwolona od 16 roku życia, w przypadku mocniejszych alkoholi od 18. Niektórzy uważają, że wszystkie rodzaje alkoholi, także wina i piwa, powinny być sprzedawane tylko osobom dorosłym. Choć nie brak głosów, że zakazany owoc będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciągu 3 dni odmienią życie rodziny, która potrzebowała wsparcia. Grupa wolontariuszy z Łomży na Podlasiu remontuje dom, w którym mieszka kobieta samotnie wychowująca dwójkę dzieci. Do tej pory w mieszkaniu nie było bieżącej wody, prądu ani kanalizacji. Teraz ma się to zmienić. Dlaczego zdecydowaliście się pomóc? No właśnie ze względu na to, że jest w trudnej sytuacji, uznaliśmy, że trzeba pomóc. Tej pani wychowuje sama dwójkę małych dzieci. Jest bardzo duża więź emocjonalna między matką a tymi dziećmi. No i nie chcemy, aby była taka sytuacja, gdzie będzie konieczność zabrania tych dzieci ze względu na warunki, które panują w domu. My jesteśmy wszyscy tutaj z Łomży, firmami budowlanymi, jesteśmy hurtowniami, jesteśmy osobami prywatnymi, żołnierzami. Jaki jest zakres prac? Bo chyba dość duży, sądząc po tych maszynach, które tutaj pracują. To jest, można powiedzieć, że generalny

I prawie już 10 minut po 16. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Witamy, zapraszamy, Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. Koniec roku, już coraz bliżej i coraz częściej też spotykamy się z podsumowaniem tego kończącego się 2019 roku. Za nami wręczenie europejskich nagród filmowych, a także ogłoszenie nominacji do amerykańskich Złotych Globów. Dziś wrócimy na chwilę do tych niedawnych, ważnych w świecie filmu wydarzeń. No i też od razu powiem, spotkamy się to nieco później z Ewą Puszczyńską, oscarową producentką filmów Pawła Pawlikowskiego, by porozmawiać o jej nowych, bardzo interesujących, jak już wiem, projektach filmowych, produkcjach zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. A już za chwilę pierwsi goście w Trójkowo Filmowo i jeszcze jedno, jak się okazuje, zaproszenie na chyba już naprawdę ostatni festiwal filmowy w tym roku, to 14. festiwal Afrykamera. Że Amadou i Mariam dobrze wprowadzają nas w klimat rozmowy, która przed nami, bo już pierwsi goście w studiu, Paulina Zając, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oraz Przemek Stępień, witam w trójce. Czyli dyrektor festiwalu filmowego Afrykamera, a Paulina przypomniała mi, była to obecna rok temu, tak? Tak, też, dokładnie. Też przy tej okazji. A dzisiaj w innym charakterze, bo mogę przedstawić cię jako autorkę jednego z filmów pokazywanych na festiwalu. Oni nie znają naszej sztuki, czyli Graffiti w Kenii pod tytuł. Tak. To za chwilę porozmawiamy o tym, jak doszło do realizacji tego filmu, ale zacznijmy od spraw ogólnych. Ja miesiąc temu byłem jeszcze na Żubrowce w Białymstoku i tak myślałem, mówiłem, chociaż bez pełnego przekonania, że to już jeden z ostatnich festiwali filmowych w tym roku. Okazuje się, że nie. Nawet tam byliśmy na Żebrówce z jednym zestawem, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Był krótkich metraży. Tam akurat nie. No tak, ale jesteśmy rzeczywiście chyba ostatni w tym momencie. No chyba ostatni. Trzeba od razu powiedzieć, że to jest taki festiwal z bardzo szczególną specyfiką, bo on się zaczął. Zaczął w tym tygodniu w czwartek w Warszawie, ale właściwie to potrwa aż do lutego przyszłego roku. Tak, no wybrane filmy jeszcze później pokażemy w Polsce i będzie taki obchód właśnie z tymi tytułami. Taki objazd, tak? No to właśnie powiedzmy, jaka to jest ta formuła. Co się już dzieje, jest główne miasto Warszawa, które będzie pokazywać wszystkie filmy. Do tego w kilku innych miastach też się toczyło równolegle. A później w styczniu i w lutym mamy w formie replik wybrane tytuły z programu tegorocznego. Myślę, że wiele z najciekawszych tytułów naprawdę tam się pojawi. I te tytuły pomogą nam trochę przybliżyć Afrykę całej Polsce. Łącznie tam wychodzi 15 miast. No oczywiście myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że kino afrykańskie nie jest w Polsce jakoś szczególnie znane. Ale już jest coraz lepiej. Nie mam na myśli stałych bywalców festiwalu Afrykamera, no bo tak jak mówiliśmy, to już 14. edycja, więc myślę, że ten festiwal ma swoją publiczność i osoby zainteresowane właśnie kinem z Afryki, no ale na pewno chcielibyście wciąż przyciągać nowych widzów, więc co jest to największym atutem? Myślę, że z perspektywy czasu chociażby, tak jak zaczynaliśmy festiwal i tam gdzieś się w tej chwili znajdujemy, tutaj przede wszystkim pomagają nam sami twórcy afrykańscy, którzy zrobili skok, rewolucję właściwie w tym, jak opowiadają historię, w tym, jak realizują kino. Jest to też kino bardzo odkrywcze, nowoczesne, zmienia się całkowicie też ich optyka z kina takiego społecznego. Przeszli na takie nawet kino... Nawet w stronę rozrywki już też takiej... No, też na stronę rozrywki, ale też w stronę takiego poszukiwania tożsamości, duchowości, właśnie kim jest Afrykańczyk w kontekście globalnym, w kontekście lokalnym, kwestie rasowe. Bardzo dużo takiego poszukiwania właśnie odpowiedzi na to, kim oni właściwie są w tym kontekście globalnym i to bardzo... fajnie wpływa na to, jak oni realizują w tej chwili kino, jak realizują film, bo też bardzo dużo starania jest o to, żeby opowiadać historię po afrykańsku, czyli inaczej, po swojemu. I to w tej chwili robią też na takim poziomie już światowym, więc to w tym momencie jest trochę walka o uznanie. I ta afrykańska specyfika rzeczywiście jest na tyle wyrazista, na tyle oryginalna, inna, że te filmy się wyróżniają w stosunku do produkcji z całego świata? Myślę, że znaczy po pierwsze kontynent jest dosyć duży i też te różne specyfiki różne ta innowacyjność, która w tej chwili zaczęła tam zaznaczać się w tym kinematografii, też jest dosyć różnorodna i to widać chociażby po tytułach są bardzo różne, bardzo różnym charakterze, od realizmu magicznego po neo-westerny. I mamy taki przekrój, którego nigdy jeszcze nie było taka szerokiego. No oczywiście komedie też są. I to wszystko myślę przez to powoduje, że dla każdego coś się znajdzie. Jest to w pewnym sensie mainstream już festiwalowy, bo te tytuły afrykańskie już praktycznie są na każdym festiwalu, a my próbujemy... Już nie jest to tylko ciekawostka. Tylko właściwie każdy już w tej chwili wie, że w Afryce się naprawdę coś dzieje i naprawdę trzeba teraz patrzeć, co tam jest w tej kinematografii. No i my, jak mieliśmy na początku, nie wiem, problemy na przykład ze skompletowaniem jakiegoś takiego zestawu filmów, który byśmy wiedzieli, że możemy z czystym sumieniem pokazywać wszystkim widzom, w tej chwili nie ma żadnego takiego problemu, jest tylko problem teraz z tym, żeby... Jest problem z wyborem. I naprawdę różnica jest diametralna. Myślę, że kto przyjdzie, to może i nie miał styczności, może jakieś złe przekonanie na temat tego, czym jest kino afrykańskie. Podejrzewam, że będzie bardzo pozytywnie zaskoczony. Na pewno twórcy z Afryki nie mogą narzekać na brak absolutnie cudownych plenerów, bo to w końcu do nich filmowcy z całego świata przez całe lata zjeżdżali, żeby tam właśnie kręcić filmy. No jak to się stało, Paulina, z tobą, że oto jak długo byłaś związana do tej pory z festiwalem Afrykamera? Chyba od 2010 roku w różnym stopniu. No właśnie, czyli byłaś w gronie organizatorów i co się stało, że nagle zapragnęłaś sama zrealizować film w Afryce. W momencie, kiedy spotkałam się z festiwalem Afrykamera, ja już miałam pewne doświadczenia w realizacji filmów niezależnych. Byłam też później równorzędnie do bycia w festiwalu w grupie filmowej, tworzyłam filmy niezależnie i w 2015 roku raczej takie filmy dokumentalne. Pojechałam do Kenii, do Nairobi, brałam udział w rocznym takim programie edukacji globalnej ze stażem filmowo-fotograficznym i tam współpracowałam z grupą filmowców niezależnych z Kenii, właśnie z Nairobi. Przez 3 miesiące realizowaliśmy różne mniejsze, większe projekty i w połowie tego pobytu poznałam artystów graffiti w Centrum Artystyczno-Aktywistycznym w Nairobi. I to mnie bardzo zainspirowało, to kim oni są, jaki oni mają pogląd na świat, ale też czym jest ta ich sztuka, o czym mówi i co robi, co robią przez swoją sztukę. I rozpoczęłam realizację tego dokumentu. Wracałam później dwukrotnie jeszcze w następnych latach, już samodzielnie, zupełnie niezależnie. I w efekcie po latach kilku ten udało film się jest, skończyć. Tak, jest gotowy. Ja to jest, już był pokazany. Tak, był wczoraj. W Warszawie, tak, ale jeszcze będzie. Tak, jeszcze serdecznie zapraszamy do Gdańska. W Gdańsku będzie 15 grudnia, czyli w niedzielę o godzinie 17:15, a kolejne jeszcze pokazy będą w styczniu i w lutym w Płocku, w Łodzi i w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły są na stronie afrykamera.pl i zobaczymy, co jeszcze. Gdzie jeszcze? Przypomnijmy tylko tytuł, oni nie znają naszej sztuki, graffiti w Kenii. To jest rzeczywiście, jeśli chodzi o samo graffiti, odkrywcze? W Kenii, tak? Czy, oni akurat, tak, jest odkrywcze i oni akurat, te osoby, które poznałam, zaczynały tam graffiti. To jest bardzo młode graffiti, jakby ta tradycja, znaczy tradycja, ten fenomen. Mam może jakieś 10-12 lat, oni się tam wszyscy znają i są taką wspaniałą wspólnotą, prawie rodziną. Jedni uczą drugich, inspirują się wzajemnie. I na początku było widać bardzo, że inspirowali się tak zachodem, Stanami Zjednoczonymi, takimi mainstreamowymi ruchami. A to jest większy widać wpływ tych jednak tradycji, wzorów, estetyki. Lokalnej, tak. Zaczerpują bardzo i tak wchodzą w stronę afrocentryzmu, co jest właśnie wspaniałe. No to zapraszamy na film Pauliny Zając. Przemku, a ciebie jeszcze poproszę o rekomendację dla słuchaczy Trójki, no bo tak jak już powiedzieliśmy, to jest taki festiwal troszeczkę podróżujący i rzeczywiście warto zajrzeć na stronę afrykamera.pl, by sprawdzić, w którym mieście, kiedy będą projekcje festiwalowe, bo to również w 2020 roku i w styczniu, jeszcze w lutym. Co najciekawszego byś polecił z tegorocznego zestawu filmów? No oczywiście jest film Otwarcie, który został bardzo ciepło przyjęty, czyli Umrzesz mając 20 lat. Film z Sudanu, debiut reżyserski, który wygrał najlepszą nagrodę w Wenecji za najlepszy debiut właśnie. Poza tym jutro jeszcze będzie pokazywać chociażby w Warszawie, ale też można jeszcze w innych miastach ten film zobaczyć. Dosyć szeroko będzie pokazywany, także w styczniu i w lutym. Poza tym moim osobistym faworytem jest Pogrzeb Kodżo, film z Gany, kolejny debiut reżyserski właśnie, to jest też... Czyli młode kino. To jest bardzo młode kino, tak. Faktycznie sami debiutanci, kilku trochę starszych stażem ludzi, reżyserów. No i Pogrzeb Kodżo to jest taki realizm magiczny w ganijskim wydaniu z bogami, z zaświatami. Naprawdę niezwykły film. No i jeszcze myślę, że tutaj warto też wspomnieć o filmie Zamknięcia, Ostatnie drzewo, kolejny debiut reżyserski Shola Amu, reżysera, aktora brytyjsko-nigeryjskiego. I to można powiedzieć, że to jest taka brytyjska odpowiedź na film Moonlight. I tutaj też właśnie pojawia się bardzo mocno ta kwestia tożsamości, bo to jest historia o brytyjskim chłopaku, który stara się wejść... rozpoznać własną tożsamość, znaczy jest wpychany w pewne role społeczne, jako Afrobrytyjczyk, Afronigeryjczyk, jest pewne oczekiwania są wobec niego wytoczone przez społeczeństwo, przez otoczenie, do którego on tak naprawdę nie chce przystać. I tutaj jest taki bardzo ciekawy konflikt, bo ta osoba chciałaby być kimś własnym sobą, sam się z siebie definiować, a nie jest do końca w stanie. I tu jest konflikt i z rodziną, i z rówieśnikami. Niezwykle ciekawy i przepięknie nakręcony film. Na pozostałe informacje, rozumiem, i szczegóły programowe już na stronie. Na stronie, tak. Zapraszamy. 14. Festiwal Filmowy Afrykamera. No w tym wypadku terminów tu konkretnych podawać nie będziemy, bo festiwal jest rozciągnięty w czasie i trwa albo będzie dopiero odbywał się w wielu miastach Polski. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Byli z nami Paulina Zając, autorka filmu Oni nie znają naszej sztuki, Graffiti w Kenii, ten film również na festiwalu, oraz szef Afrykamery Przemek Stępień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przez chwilę raz jeszcze dzisiaj Amado i Maria. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Et je serai la plus belle pour toi mon amour. Et je serai la plus jolie pour toi mon chéri. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi mon amour. Je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ du riz, du mille et des maïs. J'ai aussi dans mon champ du coton, du folion et des haricots. Des haricots dans mon champ pour les Kita Kouyouani. Des haricots dans mon champ pour les dames et les tarawere. Des haricots dans mon champ pour les Kone Nidjara. Des haricots dans mon champ pour les Touré Samaké. Fais-toi au village, fais-toi plus jolie pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi mon amour. Je serai la plus jolie pour toi mon chéri. D'autres viendront à mon dos, d'autres sur des vélos, d'autres dans les bateaux et d'autres dans des trains. Certains dans les camions pour la fête au village. Je serai la plus belle pour toi mon amour. Je serai la plus jolie pour toi mon chéri. Je mettrai mon joli soulier, mon joli pantalon, ma belle veste, ma belle chemise, ma belle cravate pour te séduire. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Nous allons danser, nous allons nous dire des jolis mots d'amour. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village. Z Afryki wracamy już do Europy, a właściwie nawet i do reszty świata, bo dzisiaj porozmawiamy jeszcze o europejskich nagrodach filmowych, ale też o nominacjach do Złotych Globów, czyli nagrody amerykańskiej. To już na pewno wszyscy wiedzą. Nieoczekiwany kolejny sukces po tych wspaniałych, wielokrotnych sukcesach w roku ubiegłym Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. W tym roku to Nagroda Publiczności podczas gali europejskich nagród filmowych która odbyła się, jak to bywa, co dwa lata w Berlinie. Paweł Pawlikowski odebrał kolejną nagrodę za Zimną wojnę. No i dobrze się składa, bo dziś w Trójkowo Filmowo spotkamy się z jego producentką, producentką obu oscarowych filmów, zarówno Idy, jak i Zimnej wojny, Ewą Puszczyńską. Przypomnę też niedawną laureatką wręczonej po raz pierwszy nagrody imienia Marii Kornatowskiej podczas Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. No i okazuje się, że Ewa Puszczyńska naprawdę szykuje dla nas bardzo, bardzo interesujące filmy. W końcu, po wielu, wielu latach, skończyliśmy film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjdź z tego miasta. No, jak my już dawno o tym rozmawialiśmy, ale z drugiej strony wiem, że animacje, szczególnie takie duże animacje, powstają bardzo długo. Bardzo długo. No Mariusz pracował nad tym filmem kilkanaście lat, myślę, że w sumie chyba 15, bo ja z nim pracowałam prawie 5 lat, a on już długo, długo przedtem zaczął. Ale rzeczywiście było warto na to czekać. To jest absolutnie fantastyczny film i to jest nie tylko moje zdanie. Wszystkim, którzy pokazywaliśmy ten film, musieliśmy zrobić kolaudację w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i w Finie. Pokazywaliśmy również ludziom z zagranicy, bo tutaj też mogę uchylić rąbka tajemnicy. Rozmawiamy z dużymi festiwalami na temat tego filmu. Czekamy teraz, co się wydarzy. I rzeczywiście ten film jest zrozumiały wszędzie. Wszędzie wszystkim bardzo się podoba. Może nawet jeżeli nie rozumieją wszystkich niuansów, które są bardzo polskie, odnoszą się do polskiej rzeczywistości sprzed nawet, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat, a jednocześnie również tego, że to film jest bardzo, bardzo osobisty film Mariusza. Wokół czego ta oś fabularna? To jest oś fabularna. To jest tak naprawdę film o miłości, o pamięci, o zrozumieniu, o przyjaźni, o stosunku między dziećmi i rodzicami. Ten film ma wiele warstw i trudno tutaj jakąś taką jedną oś dramaturgiczną, czy jedną oś opowiadającą historię od A do Z, prawda? To jest, powiedzmy, są to bardziej impresje, ale rzeczywiście opowiadające te impresje budują, składają się w całość właśnie opowiadającą o tym, o czym mówiłam. I to jest niezwykle piękne, oczywiście narysowane tą bardzo indywidualną, wyraźną kreską Mariusza. Sposób realizacji tego filmu jest też bardzo wyjątkowy, bo pokazujemy na ekranie te wszystkie szwy, czyli te papiery, na którym to było rysowane i przez to, przez takie, a nie inne ułożenie tego, na czym ten film powstawał, otrzymujemy taką głębię, pewną trójwymiarowość. Oczywiście to jest również wszystko, trudno powiedzieć, ozdobione, bo muzyka jest absolutnie bohaterem tego filmu również. To jest muzyka Tadeusza Nalepy. I to naprawdę tworzy jedną fantastyczną całość. Robił nam do tego korekcję koloru Paweł Edelman. Tłumaczyła tekst na angielski Antonia Lloyd-Jones, czyli tłumaczka Olgi Tokarczuk. Więc rzeczywiście mamy takie absolutnie fantastyczne nazwiska. Głosy podkładały naszym postaciom absolutne tuzy polskiego aktorstwa. I myślę, że to wszystko składa się na absolutnie, absolutnie wyjątkową całość. Także jestem niezwykle dumna z tego filmu i teraz myślę, że jak będziemy rozmawiać następnym razem, to już będę mogła powiedzieć, gdzie, na jakim festiwalu będziemy błyszczeć. Światowa premiera, taka kinowa polska, jest już jakiś termin, plan? Nie, nie ma jeszcze. Plan jest taki, żebyśmy jednak światową premierę odbyli na jednym z wielkich festiwali, a jeżeli z jakiegoś powodu, odpukuję tutaj, odpukuję trzykrotnie, ale jeżeli z jakiegoś powodu by się nie udało, wiadomo, to ta premiera odbędzie się, wszystko na to wskazuje, w MOMie w Nowym Jorku. Jeżeli nie udałoby nam się z festiwalami, jesteśmy z MOMą w kontakcie. Oni są bardzo zainteresowani tym filmem, bo jak wiadomo, Mariusz miał tam swoją retrospektywę. Śledzą twórczość Mariusza, więc to na pewno będzie głośny film, który pójdzie w świat. No to widzę, że już od tej Ameryki, od Stanów Zjednoczonych pani oscarowa producentka nie ucieknie. Emocje związane z Zimną wojną już opadły, czy tak ciągle jeszcze gdzieś tam w różnych miejscach świata pobrzmiewają? Ciągle w różnych miejscach świata pobrzmiewają i wielu ludzi odnosi się do tego filmu, prawda? One wracają, wielu twórców i ludzi kina, którzy ten film widzieli przy okazjach, kiedy się spotykają ze mną, czy z Pawłem, czy z ludźmi, którzy wiedzą, że nas znają, powtarzają ciągle, że to fantastyczne kino, że to wielkie osiągnięcie i że te dwa filmy po kolei i Ida, i Zimna wojna, że to rzeczywiście buduje taką siłę polskiego kina i oczywiście nazwisko Pawła na świecie. Także nie, to ciągle echa jeszcze pobrzmiewają. Myślę, że spotka nas jeszcze przynajmniej jedna niespodzianka dotycząca Zimnej wojny. Nie bardzo ją mogę na razie zdradzić, ale myślę, że jeszcze będziemy z tego filmu dumni. Zimna wojna to był film, który postawił bardzo, bardzo wysoką poprzeczkę właściwie dla wszystkich jego twórców, dla producentów. Ogromny światowy sukces, więc Więc co po takim filmie, jaka kolejna fabuła wyjdzie również spod pani ręki? Ja myślę, że po prostu trzeba robić swoje mimo tych wszystkich sukcesów. Nie można się dać przytłoczyć sukcesami, bo one rzeczywiście czasami mogą spowodować, że przestajemy wręcz oddychać, tak? Natomiast ja teraz bardzo się cieszę, bo produkuję kolejny film Tomka Wasilewskiego. Jesteśmy już po zdjęciach, jesteśmy w trakcie montażu. Oczywiście czeka nas jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy, bo dużą częścią tego filmu są efekty specjalne i to nam pewnie zajmie kolejny prawie rok pracy, bo tak to czasowo jest wycenione przez firmy, które będą się tym zajmowały. Natomiast myślę, że to będzie również bardzo mocne kino. Kino festiwalowe chyba głównie. Na pewno film będzie miał swoich widzów, bo są ludzie, którzy kochają kino Tomka. Natomiast jest to trudne kino. Trudne kino artystyczne i historia, jaką opowiada i to, w jaki sposób jest zrealizowane. To jest bardzo też wyjątkowy sposób. Cały film jest kręcony na steadicamie, anamorficznymi obiektywami, plus dużo efektów, więc rzeczywiście to będzie coś bardzo interesującego. Wszystko to brzmi bardzo, bardzo enigmatycznie, no ale tak z perspektywy widza to pewnie byśmy chcieli wiedzieć, jaki jest zarys tej historii, jakie znajome twarze zobaczymy w tym filmie. No ale to właśnie zależy od tego, na jakim etapie on jest w produkcji. Jesteśmy na etapie montażu, nie chciałabym tutaj zdradzać historii tego, o czym jest ten film, bo to jest czasami bardzo mylące, jak się o tym mówi. Natomiast zobaczymy znajome twarze, tak? To będzie Łukasz Simlat, to będzie Dorota Kolak, to będzie Marta Nieradkiewicz, Kasia Herman. To są główni bohaterowie tego filmu i to są aktorzy Tomka, z którymi już pracował. I rzeczywiście ten film był nawet pisany dla Doroty Kolak, ona gra główną rolę. Dorota miała dużo wątpliwości co do tej roli, więc myśmy nawet próbowali z innymi aktorkami, ale na szczęście tak się historia produkcji tego filmu, finansowania i tak dalej, czasu, tak się potoczyła, że musieliśmy dwukrotnie odkładać zdjęcia, że w rezultacie udało nam się Dorotę przekonać do tego, żeby zagrała i myślę, że ona nie żałuje, a my jesteśmy przeszczęśliwi, że tak się stało. Kiedy mamy szansę my widzowie zobaczyć ten film? Czy to rok 20, czy może dopiero 21? Myślę, że chyba 21. Myślę, że 21. Nie chciałabym tutaj przesądzać i kompletnie zamykać roku 20, ale jeżeli 20, to byłaby raczej zdecydowanie druga połowa roku. A ponieważ też celujemy w duże festiwale, bo uważam, że ten film ma też ogromny potencjał festiwalowy głównie. Po Srebrnym Niedźwiedziu w Berlinie dla Tomasza Wasilewskiego, to myślę, że apetyt rośnie. Tak, oczywiście, rośnie apetyt i tym bardziej, że są podstawy do tego, żeby ten apetyt urósł. To nie jest tak po prostu apetyt dla apetytu, więc też mamy konkretne plany, gdzie chcielibyśmy zrobić premierę, ale zobaczymy. Być może poczekamy do roku 21, bo ważne jest to, żeby rzeczywiście ten film był pokazany tam, gdzie zasługuje, żeby był pokazany. A czy będzie pani dalej współpracowała z Pawłem Pawlikowskim? Wszystko na to wskazuje, że tak. Tak, więcej w zasadzie nie chciałabym powiedzieć, ale wszystko na to wskazuje, że tak. A jeśli chodzi o tę kooperację, o tę współpracę międzynarodową, szczególnie właśnie amerykańską, po sukcesach oscarowych Idy, później Zimnej Wojny, czy ten kierunek jest już taki naprawdę wyrazisty, że posypały się jakieś propozycje właśnie współpracy z tamtej strony? Tak, oczywiście posypały się, no niemniej ja te propozycje i te projekty, które przychodzą, bardzo ostrożnie wybieram, bo to, że coś przychodzi z Ameryki, ze Stanów, to nie znaczy, że jest wspaniałe i wyjątkowe. Natomiast mogę też powiedzieć, że przygotowuję duży film z Jonathanem Glazerem. To będą zdjęcia w Polsce w przyszłym roku, wczesnym latem zaczynamy, już w tej chwili przygotowujemy. Jonathan Glazer jest twórcą bardzo znanym kinomanom. Kinomani znają jego filmy, chociażby Sexy Beast czy Under the Skin. Myślę, że takie są jego najpopularniejsze filmy. Zrobił też jeszcze Birth, Narodziny z Nicole Kidman. I to rzeczywiście to jest bardzo wyjątkowy twórca również. Myślę, że w jakiejś formie, jak pracuje, jak podchodzi do filmów, jest jakoś bardzo bliski Pawłowi Pawlikowskiemu i dlatego współpracuje nam się bardzo dobrze, bo myślę, że nauczyłam się wiele od Pawła i to będzie naprawdę bardzo też interesujące kino, trudne kino, ale myślę, że takie warte obejrzenia, bardzo odnoszące się do tego, co się w tej chwili dzieje na świecie poprzez historię opowiadaną sprzed lat kilkudziesięciu, więc też bardzo, bardzo interesująco i też ja sama bardzo czekam na ten film. Czyli to już będzie taka duża właśnie produkcja amerykańska czy międzynarodowa? Międzynarodowa, film jest współfinansowany ze Stanów, natomiast to również będą pieniądze z Polski, to również są pieniądze z Wielkiej Brytanii, także międzynarodowa, duża koprodukcja i tak jak mówię, no my tutaj bardzo czekamy na ten film, bo to jest duża produkcja, trzeba będzie tutaj wykonać bardzo dużo pracy w Polsce, 50 dni zdjęciowych, duża budowa dekoracji i wiele lokacji w Polsce, ale wszystko, cała produkcja, całe zdjęcie zdjęcia będą robione w Polsce z polską ekipą. Aż się prosi, by zapytać, dlaczego w Polsce? Dlatego, że temat jest polski poniekąd. I myślę dlatego, że tutaj są w tej chwili są zachęty, czyli jest tak zwany cash rebate, czyli można odzyskać 30% wydanych pieniędzy w Polsce. Więc oczywiście to też przyciąga twórców i producentów zagranicznych. Ale myślę, że to nie tylko dlatego. To nie ze względu na pieniądze, tylko ze względu na temat. I ten film rzeczywiście absolutnie powinien być nakręcony w Polsce. I ma szansę rzeczywiście być prawdziwy, autentyczny, dlatego właśnie, że będzie nakręcony w Polsce. Jakieś gwiazdy w obsadzie? Nie mogę jeszcze tego powiedzieć, ale na pewno nie będą to gwiazdy amerykańskie. To będą bardzo znani aktorzy europejscy, którzy grali w bardzo znanych europejskich filmach, ale ponieważ jeszcze nic, żadne umowy nie zostały podpisane, wobec tego nie mogę jeszcze tego powiedzieć, ale myślę, że wkrótce, na początku przyszłego roku już będziemy mogli mówić o tym filmie dużo więcej. Jeżeli mogę, to chciałabym również wspomnieć o koprodukcji, którą w tej chwili również robię, którą produkuję. To jest film z Jasmilą Zbanić, z reżyserką z Serbii, opowiadający o masakrze w Srebrenicy. Bardzo interesujący również film, cała historia opowiadana przez kobietę, nauczycielkę, która potem była tłumaczem dla sił United Nations, czyli Narodów Zjednoczonych, sił pokojowych, które wtedy stacjonowały tam. I jesteśmy również w montażu. Jarek Kamiński, polski montażysta, montuje ten film. Mieliśmy tam również polskich kostiumografów, byli polscy aktorzy, także taka rzeczywiście duża nasza siła polska uczestniczyła w tym filmie. Jest to też wielokrajowa, wielonarodowa koprodukcja europejska. Myślę, że każda z tych nowych filmowych propozycji, o której mówiła producentka Ewa Puszczyńska, jest warta zainteresowania, także na pewno mamy na co czekać. Ja myślę, pozostańmy jeszcze przy poprzednim wielkim sukcesie Ewy Puszczyńskiej, film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna, Joanna Kulik oczywiście. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochała, oj, oj, oj. A ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać. Joanna Kulik, powinienem właściwie jeszcze przypomnieć, najlepsza europejska aktorka filmowa w roku ubiegłym, oczywiście za film Zimna wojna. Znamy tegorocznych laureatów europejskich nagród filmowych i tutaj może nawet nie jest to wielka niespodzianka, choć premiera tego filmu miała miejsce już dość dawno. Faworyta w reżyserii Jorgosa Lanthimosa zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu dla filmu roku. Jorgos Lanthimos otrzymał także statuetkę dla najlepszego reżysera i tym samym grecki autor pokonał w tych dwóch kategoriach m.in. Romana Polańskiego i Pedro Almodovara. Najlepszą scenarzystką okazała się być Celine Sciamma, autorka filmu Portret kobiety w ogniu. Za rolę w filmie Pedro Almodovara Ból i blask, europejską nagrodę filmową dla najlepszego aktora, odebrał Antonio Banderas, a najlepszą aktorką była Olivia Colman i tu również nagroda dla Faworyty. No i tak jak wspominałem, jeszcze jedna po roku, dość może nieoczekiwana, ale nagroda dla Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego. Tym razem to nagroda publiczności. A to, co powiedział reżyser w Berlinie, gdy ją odbierał. Suppose I should sing something, but anyway, people's choice doesn't sound very good. Sądzę, że powinienem coś zaśpiewać. Very bad choices. Wybory ludzi nie są dzisiaj dobre, ludzie dokonują bardzo złych wyborów. Tak czy inaczej rozmawiamy o sztuce, o Europie, o ludziach, którzy podkreślają znaczenie miłości, a nie nienawidzą. Mam nadzieję, że tacy ludzie właśnie głosowali. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Paweł Pawlikowski, laureat Nagrody Publiczności. No a najlepsza europejska aktorka filmowa roku ubiegłego również pojawiła się na scenie w Berlinie. Joanna Kulik tym razem wręczała nagrodę. To jeśli chodzi o Europę, no ale też w ostatnich dniach zostały ogłoszone nominacje do Złotych Globów i tutaj najwięcej ich zdobył amerykański komediodramat Marriage Story. Otrzymał aż 6 nominacji. No a poza tym wielu innych kandydatów. Liczyliśmy na to, że być może pojawi się wśród tych nominacji także polski kandydat do Oscara, Boże Ciało Jana Komasy. No niestety tak się nie stało. A więcej Marek Wałkuski. Tegoroczne nominacje do Złotych Globów pokazują, że firma Netflix wyrosła na głównego gracza na rynku filmowym. Produkcje Netflixa otrzymały łącznie aż 17 nominacji, z czego 4 w głównych kategoriach – za najlepszy dramat i za najlepszą komedię lub musical. Są wśród nich Marriage Story, Dwóch Papieży, Dolemite is My Name oraz Irlandczyk, który zdobył łącznie 5 nominacji. Tyle samo otrzymał nowy film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood. Wśród nominowanych w kategoriach aktorskich są m.in. Charlize Theron, Emma Thompson, Leonardo DiCaprio, a także Antonio Banderas i Joaquin Phoenix. O miano najlepszego reżysera będą rywalizować m.in. Martin Scorsese i Quentin Tarantino. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominacje otrzymały obrazy z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji oraz Chin. Boże Ciało Jana Komasy nie uzyskało nominacji. 77. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się w Beverly Hills 5 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja już witam w audycji ostatniego dziś gościa. Mówiliśmy o nagrodach, to może teraz dobra okazja, by porozmawiać o święcie, które nas czeka już jutro. W studiu ze mną Natalia Kaleta-Nguyen. Dzień dobry, witam serdecznie. Reprezentująca multikina, ale święto, o którym będziemy mówić, to święto wszystkich. Tak, dokładnie. Kin. To święto wszystkich kin i też wszystkich widzów tak naprawdę. Już jutro, 15 grudnia, ten wyjątkowy dzień, który zdarza się tylko raz w roku, kiedy wszystkie multipleksy, miniplexy, kina jednosalowe łączą siły i zapraszają do wspólnego świętowania. I tego właśnie dnia, jutro, bilety na seanse można kupić za 12 zł. Nie tylko w multikinie, tylko w multikinie. W ogóle w całej Polsce, tak? W całej Polsce na stronie świętokina.com można znaleźć listę wszystkich kin, które są zaangażowane w akcję. Tak się właśnie zastanawiam, dlaczego 15 grudnia? No że przecież to święto nie po raz pierwszy. Dlaczego w grudniu, właśnie pod koniec roku, przed świętami, tymi Bożego Narodzenia? Skąd ta tradycja? Skąd to się wzięło? To jest taki dobry moment, żeby jeszcze na chwilę oderwać się od tej przedświątecznej gorączki. Może niektórzy już w nią wpadli, może dzisiaj jesteśmy w wirze sprzątania, czy w wirze zakupów prezentowych. Chyba jeszcze chwilkę mamy. Myślę, że niektórzy już może są tym pochłonięci. A jutro jest taki dobry dzień, żeby jeszcze na chwilę się zatrzymać, zabrać rodzinę czy przyjaciół i spędzić razem ten czas w kinie. Tym bardziej też założeniem Święta Kina jest przede wszystkim zachęcanie widzów do tego, żeby pokazać im, że właśnie to jest bardzo dobra forma jakby na spędzanie tego czasu z bliskimi. Kino daje najróżniejsze emocje. To są emocje, o których potem możemy rozmawiać, które daje nam też taką chwilę zatrzymania się, możliwość wczucia się w najróżniejsze role, czyli oderwania się od tego właśnie, co nas otacza na co dzień. No jak już mam okazję zapytać o sieć Multikino, czy właśnie w związku z tym świętem został przygotowany jakiś specjalny repertuar, czy on na tyle jest właśnie w tym momencie interesujący i różnorodny, że nie trzeba było sięgać po jakieś specjalne tytuły. Tak, zacznę jeszcze od tego, że my w tym roku już mamy 6. edycję Święta Kina i rzeczywiście w poprzednich latach, kiedy zaczynaliśmy, czasem wracaliśmy z poprzednimi filmami z poprzednich miesięcy. Natomiast rzeczywiście w tym roku ten repertuar jest tak bogaty i tak zróżnicowany, że w rzeczywistości mamy filmy, które są w tym momencie w repertuarze. Jest oczywiście kilka tytułów, które weszły już parę miesięcy temu, ale nadal je gramy, ponieważ cieszą się ogromnym zainteresowaniem i warto te tytuły tytuły nadal nadrobić. Tutaj chociażby Boże Ciało czy Joker. To czyli jedne też z nich. Kandydaci Oscarowi. Jak będzie z Bożym Ciałem, to zobaczymy przy nominacjach. Dokładnie, do Oscara. Kibicujemy. Ale Joker myślę, że to jest pewniak. On na pewno się znajdzie. Dokładnie. Wśród nominowanych. Joker to jest w ogóle fenomenalny film, który przecież w Polsce zgromadził ogromną widownię. Nikt się tego nie spodziewał. Ten film zobaczyło już prawie 2 miliony widzów, czyli więcej niż Avengersów i więcej niż Politykę w tym momencie. To jest ogromne zaskoczenie. Na świecie też jest to jeden z tytułów, który przecież ma największą widownię, a w ogóle jest fenomenem, jeżeli chodzi o tytuły komiksowe. No to myślę, że mamy okazję zapowiedzieć premierę bardzo, bardzo oczekiwaną. Tak. I jeszcze tutaj w Multikinie, w związku z tym, że jutro mamy święto kina, ale za chwilę też ogromne święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, my przygotowaliśmy taką niespodziankę. W niedzielę przed każdym seansem filmowym dla dorosłych będzie emitowany ekskluzywny materiał pokazujący kulisy pracy nad wcześniejszymi częściami Gwiezdnych Wojen. I to jest prawdziwa gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen, bo ten kilku minutowy materiał będzie można zobaczyć tylko jutro na wielkim ekranie. Czyli coś specjalnego i coś taki specjalnego. Przekrój przez lata, rozumiem. Dokładnie. Kawałek historii kina. No właśnie, już za kilka dni ostatni odcinek sagi Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie. Kiedy? Tak, przedpremierowo zapraszamy już 18 grudnia w Multikinie na pierwsze pokazy. Natomiast oczywiście do stałego repertuaru wchodzi 19 grudnia w czwartek i wtedy będziemy mogli wybierać w bardzo dużej liczbie pokazów, bo naprawdę, naprawdę nie będzie brakowało seansów i o której porze nie przyjdziemy, to każdy będzie mógł Gwiezdne Wojny zobaczyć. Ja jeszcze chcę podpowiedzieć taką rzecz, bo w zeszłym roku w Święcie Kina wzięło udział ponad 550 tysięcy widzów. Czyli jednak tanie bilety to jest. Tak, tanie bilety, ciekawy repertuar, jest w czym wybierać i liczymy na to, że jutro widzowie również ruszą szturmem do kin w Polsce. Ja tutaj mam taką podpowiedź, jeżeli ktoś wybiera się do Multikina, to polecam albo zakup biletów online, albo przez naszą bezpłatną aplikację Multikina. Żeby nie było kolejek. Żeby nie było kolejek, wtedy wchodzimy, a co więcej, kupując bilety u nas przez aplikację, można zakupić również przekąski. To jest taka dodatkowa informacja, która myślę, że niektórych może zachęcić do skorzystania z tego i zaoszczędzenia czasu i cieszenia się jutro po prostu filmem. Czyli jutro w całej Polsce. Dokładnie. Święto kina. Święto kina, zapraszamy. No a po tym święcie również kolejne święto dla fanów Gwiezdnych Wojen, to już niedługo. Dziękuję Dokładnie. Bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Była z nami Natalia Kaleta Nguyen z Multikina i to już ostatni gość trójkowo-filmowo z okazji tego jutrzejszego święta. Ja przed 17 jeszcze wybrałem bardzo, bardzo długi utwór. Nie możemy go zagrać w całości, choćby we fragmencie, ale on jest bardzo też filmowy. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a my posłuchajmy John i Vangelis. Okay, this is the picture. Johnny's being hurt. He won't talk, I promise you that. Will you, Johnny? I don't care whether he talks or not. I just can't leave him like this. What's the matter here? I can handle it. Oh, Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. I think everyone's gonna be mad. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smuggy, we got 3 million in the can here. No look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. What are you doing? Came as if the rhythmic is by name.